سلام، 115 برنامه گلچین هفته را با قطعه حصار ساخته حسین علیزاده آغاز میکنیم. کوشش برای یافتن بیان تازه‌ای در موسیقی سنتی ایران از زمانهای پیش وجود داشته، خاصه از زمان درویش خان که میتوان آن را دوره احیای موسیقی سنتی نامید. درویش خان با ابداع پیش درآمد و به کار گرفتن سازهای مختلف برای گروه نوازی گام بلندی در راه پدید آوردن موسیقی بی کلام برداشت و این نوع موسیقی که امروزه یکی از فرمهای با ارزش موسیقی ماست جای مناسبی در کنسرت‌های زمان درویش خان و عارف و دیگر موسیقیدانان ایران تا روزگار ما به دست آورده است. با این وصف هنوز فرم پیش درآمد و فرم‌های بسته‌ای نظیر آن برای هنرمندانی که علاقمند به آفرینش نو و بیان تازه اند قانع کننده نیست. از این رو برخی از جوانان تحصیل کرده موسیقی بران شدند که با استفاده از امکانات موسیقی ردیف و سازهای ایرانی جستجوهای تازه‌ای را آغاز کنند. قطعه حصار نمونه تازه است از این کوشش و جستجو. آهنگساز پیوند گوشه ها را منطبق با ردیف چهارگاه در نظر داشته، اما در هر یک از گوشه ها معنی و محتوای دلخواه خود را گنجانده است. استفاده از سازهای کوبی مثل تنبک و ضرب زورخانه و ایجاد صداهایی با سنج فضای خاصی به وجود آورده است. با اینکه این نوع موسیقی با ظرافت و مجلسی بودن سازهای ایرانی کار اجرا را دشوار می‌کند، اما نوازندگان سعی کردند با تمام قدرت ممکن شور و هیجان آهنگ را ارائه دهند. به کار گرفتن گروه‌خوانی در قسمت دوم این قطعه، در واقع استفاده از صدای انسانی در ردیف سازهای دیگر است و به همین سبب به جای خواننده حرفه‌ای یکی از اعضای گروه وظیفه تکخانی را انجام داده است. قطعه حصار از 3 قسمت تشکیل شده. قسمت اول که با ریتم 6/16 هم شروع می شود، آغازی پرتحرک دارد و به ترکیبی از ریتم 2/4 و 6/16 هم می رسد که همان درآمد چهارگاه است. بعد ترکیبی از گوشه مویه و درآمد چهارگاه شنیده می شود. سپس به گوشه منصوری که در میزان 2/4 نوشته شده اشاره می شود و در پایان به درآمد چهارگاه بازگشت می کند که میزان 6/16 دارد. قسمت دوم با میزان 4/4 شروع می شود که باز ترکیبی از درآمد چهارگاه و مویه به گوش می رسد و در ادامه آن گوشه حصار را گروه می خواند. ای عاشقان، ای عاشقان، پیمانه ها پرخون کنید، وز خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید. آمد یکی آتش سوار، بیرون جهید از این حصار، تا بردمد خورشید نو، شب را ز خود بیرون کنید. آن یوسف چون ماه را از چاه غم بیرون کشید، در کلبه احزان چرا این ناله محزون کنید. و آهنگ به درآمد چهارگاه باز می‌گردد. قسمت سوم که در واقع مکمل قسمت اول و دوم است، حالت گوشه منصوری را دارد، اما با این تفاوت که ایست آن روی پرده مخالف است و به دنبال آن گوشه‌های زابل و مویه می‌آید و قطعه با تکراری از قسمت اول به پایان می رسد. قطعه حصار را گروه شیدا به نوازندگی عبدالنقی افشارنیا نی، پشنگ کامگار سنتور، بیژن کامگار رباب و آواز، زیدالله طلوعی تار، هادی منتظری کمانچه، ارژنگ کامگار ضرب زورخانه و با همکاری نوازندگان مهمان بهمن رجبی و مرتضی اعیان تنبک، علی اکبر شکارچی کمانچه، جمشید اندلیبی نی، حسین علیزاده تار و مجید درخشانی سنج اجرا کردند. به قطعه حصار ساخته حسین علیزاده با اجرای گروه شیدا گوش کنید. Thank you. قطعه حصار ساخته حسین علیزاده را با اجرای گروه شیدا شنیدید. در میان آثار باقی مانده از آهنگساز نامی ایران عارف قزوینی چند تصنیف افشاری هست که هر یک از بهترین نمونه های تصنیف ایرانی است. از آن جمله تصنیف قرار دل است که اجرای تازه آن را با صدای سیما بینا به همراهی گروه شیدا امروز می شنوید. شکار دل جانم از شکار دل. تصنیف قرار دل اثر عارف قزوینی را با صدای سیما بینا شنید. به تصنیف دیگری از عارف با صدای عبدالوهاب شهیدی به همراهی ارکستر گلها گوش کنید. این آهنگ را استاد جواد معروفی برای ارکستر تنظیم کرده است. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. دوستداران آواز ایرانی این غزل سعدی را با صدای قمر شنیدند. امروز همین آواز را با صدای هنگامه اخوان و تار محمد رضا لطفی گوش کنیم. Thank you. برنامه امروز را با تصنیف زیبایی در بیات اصفهان از آهنگساز نامی ایران علی اکبر شیدا به پایان می‌بریم. این تصنیف را گروه شیدا با صدای رضوی سروستانی اجرا کرده است. دریا تازه نگار من، ببین شبهای تار من، تو چشم عشق بار من، شبی آخر تو یار من، شبی آخر تو یار من. تصنیف بیات اصفهان اثر علی اکبر شیدا را با اجرای گروه شیدا شنیدید. و به همینجا 115مین برنامه گلچین هفته به پایان می‌رسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.